lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze grają przedostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Prezydent oczekuje wyjaśnień od premiera w sprawie wydarzeń na granicy. Wielkość Ameryki nie należy do przeszłości, mówi Joe Biden podczas obchodów 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Polska mierzy się z Ukrainą w towarzyskim starciu przed Mistrzostwami Europy. To przedostatni sparing piłkarzy. Obserwuje go na Stadionie Narodowym Adam Malecki. Powiedz, jaki jest wynik? 3-1 w 57 minucie spotkania. Dobry występ reprezentacji Polski. Gole jeszcze w pierwszej połowie strzelali Sebastian Walukiewicz, Piotr Zieliński i teraz Romańczuk. Dla Tarasa i Walukiewicza to debiutanckie gole. Dla Ziela, który zaczął mecz z opaską kapitańską, to 12 gol w 89 występie z orzełkiem na piersi. Zresztą to świetny występ Zielińskiego, który gra jak profesor, jest prawdziwym liderem kadry w tym meczu. Jedynego gola dla Ukrainy strzelił Artiom Dovbyk. Sebastian napastnik Girony udowodnił, że nie przez przypadek został królem strzelców Ligi Hiszpańskiej, kosztem choćby Roberta Lewandowskiego, który cały czas pozostaje na ławce rezerwowych. Teraz groźny strzał Ukraińców, ale obok bramki strzeżonej przez Łukasza Skorupskiego. Przypomnę, że na samym początku meczu groźnej kontuzji naławił się Arkadiusz Milik. Opuścił boisko. Jego wyjazd na Euro jest bardziej niż wątpliwy. Jego miejsce zajął 19-letni Kasper Urbański, który rozgrywa dobre spotkanie. Niestety to chyba nie będzie jedyna kontuzja naszej reprezentacji, bo przed chwilą o zmianę poprosił Taras Romańczuk. Jak na razie 58 minuta spotkania. Prowadzimy z Ukrainą w pierwszym meczu kontrolnym przed Euro 3-1. Mówił Adam Malecki. Premier Danii Mette Frederiksen zaatakowana i uderzona w centrum Kopenhagi. Agencja Reutera pisze, że jest w szoku. Na razie nie jest jasne, czy została ranna. Napastnik został złapany. Jego motywy nie są znane. Prokurator Tomasz Janeczek jest niekompetentny i powinien zostać zdymisjonowany, ocenił w TVP Info poseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Prokuratura odwołał premier Donald Tusk, ale potrzebna jest jeszcze aprobata prezydenta. Zdaniem Budki prokurator Janeczek został zatrudniony dzięki znajomościom. Przecież widać niekompetencje pana prokuratora Janeczka. Znalazł się tam tylko dlatego, że jest kumplem, mówię kolokwialnie, Ziobry. To była taka nominacja last minute. Ustawa, którą Ziobro przepchnął na końcu poprzedniej kadencji, moim zdaniem jest niezgodna z konstytucją, bo prezydent Rzeczpospolitej nie ma żadnych uprawnień do tego, by wyrażać lub nie zgodę dotyczącą zastępców prokuratora generalnego. Prezydent oczekuje od premiera wyjaśnień w sprawie zdarzeń na granicy. Andrzej Duda powiedział, że prokurator Tomasz Janeczek, zastępca prokuratora generalnego, już 12 kwietnia został pozbawiony swoich kompetencji wobec prokuratury wojskowej przez Dariusza Korneluka. Pytam, na jakiej zasadzie i za co pan premier razem z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym chcą odwołać ze stanowiska zastępcę prokuratora generalnego pana Janeczka. Wszystko wskazuje na to, że pan Janeczek o sprawie tych zdarzeń na granicy dowiedział się w maju, bo wtedy ta informacja przyszła do prokuratury krajowej, a wcześniej tą sprawę prowadziły prokuratory okręgowe. Próba dymisji zastępcy prokuratora generalnego Tomasza Janeczka, który do kwietnia zajmował się sprawami wojskowymi, ma związek z zatrzymaniem żołnierzy pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku osób starających się nielegalnie przedostać na terytorium Polski. Nie chcę wierzyć, że wielkość Ameryki należy do przeszłości, powiedział Joe Biden podczas obchodów 80. rocznicy lądowania aliantów we francuskiej Normandii. Prezydent Stanów Zjednoczonych wziął udział w uroczystościach na klifie Pointe-Aux, zdobytym przez amerykańskich żołnierzy. Joe Biden porównał ich walkę do dzisiejszych wyzwań stojących przed Ameryką. O mój Boże, jak oni to zrobili, powiedział po przybyciu do Pointe-Aux Joe Biden, patrząc na normandzkie klify, na których odbyły się walki i na widoczne do dziś ślady niemieckich umocnień i kratery po wybuchach bomb. Prezydent Stanów Zjednoczonych oddał hołd waleczności amerykańskich żołnierzy i wartościom, których bronili. Stwierdził, że głos poległych w walkach o Normandię jest słyszalny do dziś. Oni pytają nas, co zrobicie, stwierdził Joe Biden. Czy ktoś wątpi, że chcieliby, aby Ameryka sprzeciwiała się agresji Putina tutaj w dzisiejszej Europie? Pytał amerykański prezydent, krytykując politykę izolacjonizmu i jak to ujął nienawistne ideologie. Podkreślił, że wierzy w wielkość Ameryki i że naród ten może dokonywać rzeczy niemożliwych, gdy jest zjednoczony. Uroczystości w Pointe-Aux były ostatnim punktem amerykańskich obchodów 80. rocznicy D-Day w Normandii. Stefan Folter, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, oto rozpoczynamy muzyczny piątkowy wieczór w Trójce. Dziś porozmawiamy o Japonii, dokładnie o muzycznej Japonii, oglądanej przez polskich muzyków, a może lepiej byłoby powiedzieć słuchanej przez polskich muzyków. Razem ze mną w trójkowym studiu Wacław Zimpel, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Albert Karch. Dobry wieczór. Wacław jest klarnecistą, Albert perkusistą, ale obaj nie ograniczają się do swoich specjalności. Gracie także na innych instrumentach. Obaj panowie komponują, produkują swoje nagrania i podróżują do Japonii. W przypadku Alberta to jest historia już blisko 10-letnia i także rodzinna, dla Wacława nowe doświadczenie, o którym także porozmawiamy. Chciałbym, byśmy dzisiaj o tych waszych spotkaniach z Japonią porozmawiali, bo temat to pasjonujący, a i wasze doświadczenia bardzo ważne. Pretekstem są podróże, z których wróciliście, ale także nagrania płyty. W czerwcu, dokładnie za 2 tygodnie, ukaże się album Japanese Journal Volume 1 Wacława Zimpla, czyli pierwszy tom japońskiego dziennika, jeśli mogę tak powiedzieć. Albert zaś wyda płytę, jeśli dobrze pamiętam, jesienią. Przynajmniej tak planujesz. Tak jest. Muzyka z tych wydawnictw będzie nam przedpremierowo towarzyszyć podczas naszego spotkania do godziny 24. Już zabrzmiała, bo rozpoczęliśmy od utworu Wacława Zimpla Curved Lines of the Past, czyli od zakrzywionych linii przeszłości. Właściwie dlaczego zakrzywione i linie? Trudno mi jest tak odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, ale... bo te tytuły często one tak przychodzą nie wiadomo skąd, jeżeli je sam wymyślam. W każdym razie z tego co pamiętam, chodziło mi o to, że starałem się zrobić wersję utworu Lines, takiego mojego utworu sprzed lat. Chciałem złapać tą energię tamtego utworu, ale trochę go innymi dźwiękami opowiedzieć. Ale mi się to zupełnie nie udało, także odpuściłem ten pomysł i ten utwór podążył takim swoim innym rytmem. No ale to jest to takie nawiązanie właśnie do Lines, do tego Curved Lines i of the Past, no bo to takie reminiscencje z przeszłości. To chyba jak miał się tłumaczyć tak dobrze z tytułu, to chyba... Lepiej nie mogę. No tak, no już się wytłumaczyłeś, tak mniej więcej rozumiem. Albercie, zacznijmy od początku. Kiedy po raz pierwszy wybrałeś się do Japonii i czy od początku celem podróży była muzyka? Początkowo celem podróży kompletnie nie była muzyka. Pojechałem tam odwiedzić przyjaciółkę ze studiów i po prostu na wakacje latem na nie pamiętam, 2 albo 3 tygodnie i to było 10 lat temu już dokładnie. 10 albo 1, nie, 10, tak. No i jakoś tak spędziłem te 3 tygodnie i jeszcze wtedy zupełnie prawie nie znałem kraju, nie znałem języka, jakby tak pojechałem zupełnie z ciekawości. No i jakoś tak, nie wiem, znalazłem coś takiego w tam, że chciałem wracać ciągle i pamiętam, że nawet pierwszy raz, jak byłem w Tokio, to miałem takie poczucie, o, mógłbym sobie tutaj mieszkać i ono mi po tych 10 latach nie zniknęło. Tylko nawet, nie wiem, się nasiliło wrażenie. Tak, więc no i muzyka przyszła później, po prostu zacząłem odkrywać coraz to więcej i potem zachciałem się nauczyć języka i się nauczyłeś. I się nauczyłem trochę, tak, i poznałem dużo muzyków i zobaczyłem, że dużo mnie tam inspiruje, bardzo mi się podoba, dobrze mi się pracuje z ludźmi i no i tak jakoś jeżdżę. No nie zdradzimy chyba wielkiej tajemnicy, że poznałeś też kobietę swojego życia. No tak. To jest też prawda. Ale jedna rzecz jest istotna, bo dzisiaj jak zastanawiałem się przed naszym spotkaniem i myślałem o twojej muzyce, to gdzieś tam wywodzi się, że ze środowiska jazzowego. Natomiast dzisiaj, ja mówiąc szczerze, już mam pewien problem z określeniem ciebie jako jazzmana, bo studiowałeś przecież w Danii, zaliczałeś się do grupy, zaliczasz się do tak zwanych polskich Duńczyków, czyli muzyków, którzy kształcili się w Danii. Dzisiaj wydaje mi się, że jesteś, operujesz już w zupełnie innych klimatach. Natomiast kiedy zorientowałeś się, że Japonia będzie twoim kierunkiem i że to właśnie Japonia da ci tę największą inspirację? Kiedy? Dobre pytanie. To będzie może trochę zabawne, ale jak mieszkałem w Danii, to jakby pamiętam, że stanąłem przed taką decyzją, czy się uczę duńskiego, czy japońskiego. Czy japońskiego, tak. No i jakoś wybrałem ten japoński. No i rzeczywiście mieszkałem w Danii i uczyłem się japońskiego, co było gdzieś tam zabawne. I no, nie mogłem się do końca wytłumaczyć nauczycielom z kolei. Mówię, że no, jak tam duński wasz? No tak, tak, zaczynam. No i wiadomo, a siedziałem i pisałem sobie znaki, jak wracałem. Ale chyba tak, szczerze mówiąc, to nawet pamiętam taki punkt, w którym bardzo do mnie przemówiło, albo że znalazłem jakąś taką, nawet nie wiem czy estetykę, tylko jakiś rodzaj ekspresji muzycznej, który mnie tak przykuł naprawdę na bardzo długo. I to były dwie w ogóle konkretne osoby. I jedną z nich była Ichigo Aoba, z którą później zacząłem też pracować. I ona mi coś takiego pokazała w muzyce, czego ja mam poczucie i naprawdę tak jest, że ona mi pokazała coś, czego ja zawsze szukałem ekspresyjnie i jakoś, no właśnie u niej to znalazłem i bardzo się z tym zżyłem i jakoś tak przykuło mnie to właśnie do Japonii i do języka, bo ona też bardzo pięknie pisze i tak dalej. A drugą taką postacią był Satoshi Ishikawa i on z kolei zajmował się muzyką ambient czy muzyką środowiskową w taki bardzo filozoficzny wręcz sposób i on, no on mi z kolei pokazał, że chciałbym się też zajmować taką muzyką i no i no jakoś tak ta Japonia przez to zaczęła być bezpośrednio związana z moją pracą, no bo te dwie osoby gdzieś tam kim były dla mnie kompasem cały czas ekspresyjnym. Te osoby dzisiaj się pojawią jeszcze podczas naszego spotkania. Wacław, ty znowuż od dłuższego czasu jeździłeś do Indii, dokładnie do Indii południowych. Twój zespół Sagara, tworzony z hinduskimi muzykami, był tego dowodem, a dla ciebie także, myślę, bardzo ważnym doświadczeniem, realizacją zapewne także marzenia, kontaktem z muzykami wywodzącymi się z zupełnie innej tradycji niż twoja klarnecisty klasycznego i free jazzowego. I właściwie powinienem zapytać, czy kierunek hinduski wciąż jest ci bliski, czy zastępujesz go powoli tym japońskim? Hinduski kierunek jest cały czas mi bardzo bliski. Też jesienią wydajemy trzeci album z Sagarą, także cały czas jestem głęboko. Ach, to już nie muszę pytać, czy Sagara cały czas żyje. Cały czas istnieje. Będziemy w trasie w Europie w listopadzie, także tak, to jest cały czas dla mnie żywy temat i myślę, że taki na całe życie uczenie się rag i rytmów indyjskich. Natomiast Japonia to jest chyba taka, znaczy nie chyba, na pewno jest to dla mnie zupełnie inna przestrzeń i dla mnie osobiście to jest taka bardzo wewnętrzna podróż, bycie w Japonii. Możliwe, że też dlatego, że nie znam języka i przez to mam możliwość tak zagłębienia się bardziej chyba w swój świat, w swoje uczucia, będąc tam. Także jest to zupełnie inne doznanie niż bycie w Indiach, bo Indie są niesamowicie intensywne, jest tam bardzo dużo bodźców, a Japonia tak tymi bodźcami, znaczy może Tokio tak, ale też w inny sposób, ale generalnie no, te bodźce w Japonii są zupełnie inne, bo ja czuję, że jest ich generalnie mniej i one są takie bardzo przefiltrowane. Także to są dwa zupełnie inne światy. Generalnie zakochałem się w Japonii. Pierwszy raz byłem, wydaje mi się, w 2011 roku, ale nie jestem pewien. A teraz ostatnio właśnie jesienią zeszłego roku i teraz w tym roku, w marcu i w kwietniu. No i zakochałem się w tym kraju. Muzyki z Japonii słucham już od bardzo dawna. Przede wszystkim dawno temu zacząłem od słuchania muzyki granej na flecie shakuhachi, przede wszystkim tych starych buddyjskich utworów tradycyjnych. No i to cały czas ze mną jest, ale też w międzyczasie poznałem sporo muzyków z Japonii. między innymi Michio Yagi, z którą też wiele lat temu w Polsce graliśmy trasę jeszcze z takim perkusistą Tamaya Honda. No i podczas tej ostatniej podróży, znaczy jesiennej, się spotkałem z Michio i nagraliśmy parę rzeczy razem. No i właśnie na tym japońskim, w tym japońskim dzienniku jest jeden utwór właśnie z Michio w roli głównej. No właśnie, bo teraz powiedzmy, ona gra na 21-strunowym koto, czyli tradycyjnym instrumencie japońskim. Tak. Czy to była dłuższa sesja, czy po prostu zarejestrowaliście ten jeden utwór? To była dłuższa sesja i graliśmy, parę godzin sobie improwizowaliśmy z klarnetem przetwarzanym elektronicznie i właśnie z Michio grającą na koto, też z różnymi efektami. Także tego materiału mam sporo, jeszcze szczerze mówiąc nie przysłuchałem całego, natomiast jak się zabrałem do jednego takiego dłuższego take'u, który miał tam, nie wiem, z 20 minut, po prostu strasznie mi się nie podobało to, co grałem na klarnecie, ale bardzo mi się podobało to, co Michio grała na koto. No i co zrobiłeś? To po prostu nagrywaliśmy w separacji, to znaczy ja używałem takiego mikrofonu wbudowanego w klarnet, a Michio nagrywaliśmy liniowo, także mieliśmy pełną separację w dźwięku, także po prostu nacisnąłem klawisz delete i pozbyłem się ścieżki klarnetu. No i w taki dubowy sposób podszedłem do materiału nagranego przez Michio i po prostu go pociąłem, przepuściłem je przez różne efekty, później jeszcze field recordingi do tego dodałem, także powstał taki pejzaż. Japońskie field recordingi? Częściowo tak, ale częściowo polskie. No to dochodzimy w takim razie do tej kompozycji, bo ona także pojawi się na tej płytce, w dzienniku japońskim, czyli Michio Yagi na koto, Wacław Zimpel na klarnecie, ale wycięty. Tak, tutaj czyli nie usłyszymy, ale jesteś tam po prostu. Bo to znaczy jestem tam, ale w takiej roli po prostu, nie wiem jak to się nazywa prawidłowo, po prostu producenta. Mhm. Chyba tak muszę sobie powiedzieć w tej roli, no. I to nie było w Kioto, tylko w Tokio. To było w Tokio. To w takim razie słuchamy. Thank you. The Blue Clad One, Wacław Zimpel i gościnnie Nakoto Michio Yagi w naszym trójkowym studiu Albert Karch i Wacław Zimpel. Słuchamy waszych japońskich retrospekcji. Gdzie, Wacku, to dokładnie nagraliście? Nagraliśmy to dokładnie w domu Michio Yagi, Marka Rapaporta, w piwnicy, w ćwiczeniówce Michio, w małym pokoiku, w którym spędziliśmy parę godzin nagrywając dużo różnych rzeczy. Zapomniałem, jak się nazywa ta część Tokio, ale może mi się jeszcze przypomni. W każdym razie w Albert domu. Ci pomoże na pewno, bo zna Tokio jak... Dużo. Właśnie nie mogę sobie przypomnieć teraz, ale... A Albercie, ty znasz Michio Yagi? My się poznaliśmy. Właśnie nie mogę sobie przypomnieć, gdzie się poznaliśmy, ale na pewno się poznaliśmy. Nie pamiętam, czy ona chyba przyszła na jakiś koncert mój, ale nie graliśmy nigdy razem, ale właśnie mam wspomnienie, że się poznaliśmy i próbuję sobie to teraz przypomnieć cały czas. No, ale tak. Czy jest, Wacku, w takim razie szansa na więcej nagrań z Michio, tak? No bardzo bym chciał, to znaczy muszę się na pewno jeszcze przedrzeć przez te wszystkie nagrania, które zrobiliśmy, bo jeszcze ich wszystkich nie wziąłem na warsztat, a tam nagraliśmy no parę godzin muzyki. No i to jest coś takiego, że jak się nagrywa, to szczególnie jak się ma bardzo mało czasu, to chcesz nagrać jak najwięcej, a później to bardzo trudno jest przesłuchać i wyciągnąć jakieś sensowne wnioski z tego wszystkiego. Także cieszę się, że chociaż to mi się udało tak na szybko, znaczy przy takim pierwszym podejściu w sumie przysługiwania tego materiału znaleźć te perełki, które Michio tam zagrała. Ale bardzo bym chciał w ogóle zrobić coś więcej z Michio, też koncertowo. Mam nadzieję, że jeszcze będzie kiedyś taka okazja. Wacławie, ty pojechałeś, o tym jeszcze dzisiaj też porozmawiamy, bo w konkretnym celu, czyli w udziale w spektaklu tak. Gombrowicza i później jakby też poznawałeś środowisko muzyczne. Albercie, jak było w twoim przypadku? Czy trudno było się zapoznać, przedrzeć do środowiska japońskiego, które znasz już bardzo dobrze, bo przecież i koncertujesz, i nagrywasz w Japonii, biorąc pod uwagę mentalność Japończyków, czy dotarcie do tych artystów, z którymi grasz, było trudne i jakimi kontaktami dysponowałeś, jadąc do Japonii? O, to jest niezłe pytanie. To było, może nie wiem, czy łatwe, ale co ciekawe, mam wrażenie, że na początku było mi łatwiej, bo byłem bardzo młody i tak trochę wszystko robiłem na hura, że wydawało mi się, że po prostu wszystko mogę łatwo robić. Albo, znaczy łatwo, że nie wstydziłem się odezwać za bardzo do nikogo albo coś. Choć z drugiej strony myślę, że no, nic nie ujmując, jest wielu muzyków z całego świata, którzy przyjeżdżają do Japonii i też szukają no, tego typu tak. kontaktów. W sumie tak, może tak być. Nie, ale jakby mi się wydaje, że ja może rzeczywiście to, że tego języka się zacząłem dość szybko uczyć, to może to tak powodowało, że ludzie się może mnie mniej wstydzili, albo że czuli, że ja rzeczywiście jakby chcę pracować. No i dużo bardzo zmieniło rzeczywiście, jak zacząłem pracować z Ichiko, która tam jest w sumie bardzo znana, no i to tak zaczęło otwierać dość... Ichiko Aoba. Z Ichiko Aobą właśnie. No ale jak do niej dotarłeś? No właśnie chyba tym, że byłem młody i się nie wstydziłem, bo... Poszedłeś na koncert, napisałeś? Napisałem maila, tak, że mam taki pomysł na płytę i czy może by chciała posłuchać i że będę w trasie tam akurat, bo grałem z takim jazzowym kwartetem, który wtedy mieliśmy właśnie w Japonii. No i ona jakoś kilka miesięcy później odpisała, że no czemu nie, może się spotkajmy. My się spotkaliśmy i zaczęliśmy razem pracować i no i to mocno potem pomogło, znaczy pomogło, no gdzieś tam poczułem się, że mnie przyjęto do środowiska po prostu i że jakby nie byłem już takim, albo że to jakoś tak mnie, jak to się mówi, że przeszedłem jakiś test po prostu, czy rzeczywiście chcę tu być, czy to jest jakieś właśnie takie zabawy. No, rozumiem, że miałeś także trochę kartę przetargową i była to jakaś nobilitacja też, bo tak, pracowałeś tak. z artystką już uznaną. Tak. To no i dla mnie też jakby, ja też bardzo się z tego cieszyłem, że ona w ogóle się zgodziła, bo jakby to nie byłoby oczywiste, ona mało z kimkolwiek pracuje. Ale to jest, to nie jest prosty kraj, jeśli chodzi o zdobywanie zaufania, mam wrażenie, przede wszystkim, i o też jest czasami ciężkie jest czasami to, że wiele rzeczy jest trochę niedopowiedzianych i trochę trzeba zgadywać, i myślę, że jak się jest tak trochę tam rzuconym na głęboką wodę i się może nie zna języka dobrze, to potrafi być zaskakujące i specyficzne środowisko. Więc ja się tak cały czas uczę jeszcze tego, jak tam właściwie się zachowywać i pracować, ale rzeczywiście, zwłaszcza teraz, ten wyjazd, ostatni mój, z którego tyle co wróciłem, to poczułem, że jestem już częścią jakiegoś środowiska i że mam tam takich jakby muzycznych przyjaciół i przyjaciółki, z którymi jakby już na pewno jesteśmy zespołami. A ile byłeś teraz w Japonii? Teraz długo? Nie tak długo, trochę ponad miesiąc. Mhm. Albercie, to w takim razie proponuję twój duet teraz z Jiko Aobą. Mevguli wybrałeś do naszego dzisiejszego spotkania. Tak. Utwór, to rejestracja 2019 rok z koncertu. Tak, to jest koncert swoją drogą z Warszawy. Jedyny koncert, jaki w ogóle... Jedyny koncert, jaki zagraliśmy w Polsce. Nie jedyny, jaki w Europie. Ale to jest... To było ze Spotify w Warszawie. Premierowy koncert naszej płyty. Wybrałem ten koncertowy dlatego, że na tamtym koncercie było coś takiego, że my właśnie wtedy poczuliśmy się najbardziej zespołem, więc zapraszam. Come on. Albert Karch i Ichiko Aoba, Mevguli, rok 2019, fragment waszego wspólnego koncertu ze Spatifu z Warszawy. No ale co wydarzyło się dalej i czy będzie kontynuacja, Albercie? Naszego duetu to jest właśnie trudna sprawa, bo po naszej płycie przyszła pandemia, no i niestety troszeczkę nie udało nam się za wiele przez 2 lata zrobić. No i oboje poszliśmy w różne potem kierunki i od tej pory nie zrobiliśmy już jakby nagrań. Zagraliśmy tylko koncerty w Japonii i po 2 trasy zrobiliśmy do tej pory. I mamy nadzieję, ile razy się widzimy, mamy nadzieję znowu coś zrobić, tylko ciągle nam się kalendarze nie chcą zsynchronizować. A co u niej słychać? U niej słychać bardzo dobrze. Właśnie po ostatniej płycie jej solowej, którą bardzo też polecam, jakoś tak właśnie jej solowa kariera się rozwinęła niesamowicie. Jeździ bardzo dużo po całym świecie. No takie duże, duże koncerty, więc u niej raczej bardzo dobrze. No ale jak rozumiem, cały czas macie kontakt ze sobą, odzywacie się za tym i jest być może szansa na coś więcej. I jeśli stać nam czasu, to w drugiej godzinie z wielką przyjemnością jeszcze sięgnąłbym po jedno nagranie, które przygotowałeś. A teraz jeszcze jeden artysta, z którym współpracujesz i z którym też mam wrażenie połączyła cię i Japonia. To będzie drobny fragment Gareth Quinn Redmond. Kim jest, powiedz nam w 2 słowach. Gareth jest moim przyjacielem z Irlandii i połączyła nas Japonia, a właściwie połączył nas Satoshi Ishikawa. I to jest bardzo ciekawa historia, bo obaj kompletnie nie wiedząc o swoim istnieniu, zrobiliśmy, moja płyta właśnie z Ichiko była zainspirowana Satoshi Ishikawą i tym właśnie takim moim ulubionym... Twórcą ambientowym, tak, który zmarł w tragicznych wypadku, zdaje się, samochodowym. Tak, miał chyba 30 lat. Właśnie. I on wydał tylko jedną płytę w życiu i później wyprodukował też kilka i założył wydawnictwo Sound Process, które jeszcze chwilę działało po jego śmierci. Ale dla mnie ta płyta jego jest naprawdę takim... no jednym z absolutnie zmieniających życie doświadczeń. I do dzisiaj, i to jest ciekawe, i się tym podzielę, bo znam ją od lat, nie wiem, 7 i za każdym razem jak jej słucham, mam wrażenie, że słyszę ją po raz pierwszy. Naprawdę. Jakby tam jest tyle... No, no i Gareth też bardzo tę płytę kocha i zupełnie nieświadomi siebie zrobiliśmy obaj płyty zainspirowane tym i mieliśmy bardzo podobny pomysł, jakbyśmy to chcieli rozwinąć. I zrealizowaliśmy to kompletnie inaczej. I kiedyś właśnie Krzysiek Dziuba w 2 w swojej audycji nas obu umieścił obok siebie. No ja słucham i myślę, ojej, jak to, że ktoś też zrobił płytę zainspirowaną Ishikawą. No i napisałem do niego maila i się potem bardzo długo kłóciliśmy o nasze tezy. No i potem... Po japońsku? Nie, po angielsku. No. I tak to właśnie z tych naszych kłótni o to, kto lepiej zrozumiał Ishikawę, staliśmy najlepszymi przyjaciółmi i zaczęliśmy razem pracować jako producenci i mamy w tym momencie 3 płyty, które będą się sukcesywnie rok to roku o tym ukazywać. Jeszcze porozmawiamy po godzinie 23, a teraz Kyoto, czyli Albert Karch i Gareth Quinn Redmond, a my wracamy po serwisie. Thank you.